بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma baad, tunaendelea na darsa letu la kitabu Al-Qawaidu Al-Fiqhiyya cha Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'adi rahmatullahi alayhi. Tunafika katika nukta au katika beti ya 11 aliposema Shaykh, wanijatuna shartun lisairi al-amal biha salahu wal-fasadu lil-amal. Hii ndio beti ambayo tunafika yako, ambayo inakuja kuzungumzia masala ya nia. Na neno nia katika lugha, al-azmu wal-qasdu. Kabla hatujaendelea, kama kawaida, tunapoleta hivi beti tunaleta na kaida inayofahamika ili iwe rahisi kwa wenye kuhifadhi. Beti yetu hii hutumiwa kwa kaida isemayo al-umuru bimaqasidiha, mambo yanakwenda kutokana na makusudio yake. Kwa hiyo waniyatuna shartun lisairi al-amal, nia yetu ni sharti ya matendo yote. Biha salahu wal-fasadu lil-amal, kupitia nia hiyo ndipo panapatikana kupasi kwa matendo na kuharibika kwa matendo. Neno nija katika lugha, al-azmu wal-qasdu, ni kuazimia na kukusudia. Hii ndio maana ya neno an-nija, kuazimia na kukusudia. Na katika istilah, ama kwenye istilaha pia inakuja kwa kusema al-azmu ala al-fi'l, ni kuazimia kutenda kitu, kuazimia kufanya kitu. Naam, ndio maana tunaposema azama fulanun ala fi'lin min al-af'al, fulani ameazimia kufanya kitu miongoni mwa vitano, kwa ameamua, ameazimia kutenda kitu miongoni mwa matendo. Hapa tunasema kwamba kanuia, kwa sababu kiazimio unakuwa umekitoa ndani ya nafsi. Ama baadhi wanazuona wanasema kwamba ania maana yake qasdu taqarrubi lillahi ta'ala, ni kwamba ni kukusudia kujikurubisha kwa Allah, au kukusudia mtu kuwa na makusudio ya kujikurubisha, ya kufanya mambo ya taqarrub, mambo ya kuwa karibu na Allah. Lakini hii taarifu yani fihi nadhar, hatuwezi tukasema kama ipo sawa, kwa sababu nia ipo aina mbili. Pako niyatun sahihatun biqasdi taqarrubi lillah, pana nia ambayo ipo sahihi, makusudio yake ni kujikurubisha kwa Allah, na pako nia tutakarubi li ghairihi, pako nia kujikurubisha kinyume na Allah. Mfano, ikiwa kama vile nia maana yake ni kukusudia kujikurubisha kwa Allah, hapo unakuwa umekusanya nia zote. Kuna mtu ambaye anachukua anaweka zake nia ya kuchinja ili kujikurubisha kwenye majini, na hii ni nia, lakini hauwezi ukasema kwamba eti hii nia yake ni taqarruban lillah. Hapana. Kwa hiyo ndio maana hii taarifu wanazuoni waliosema kwamba ania kwenye istilaha ni al-azmu ala al-fi'l, vile vile kuazimia kutenda kitu, kisha nakuja sasa mgawanyiko wa nia. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, matendo yanakwenda kwa nia. Kwa hakika matendo yanakwenda kwa nia, na kila mtu atalipwa kwa yale aliyonuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, yule ambaye nia yake yeye itakuwa, yule ambaye atakayenuia kuhama kwa ajili ya Allah na mtume, basi atakuwa mihama kwa ajili ya Allah na mtume. Hii hapa inakuwa ni qasdu taqarrubi lillah, maksudi hapa ni kujikurubisha kwa Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, yule ambaye atakayehama kwa ajili ya dunia. Unasikia hii ni nia nyingine, na zote ni nia, zote ni nia. Au imra'atin yankihuha, au kwa kuhama kwa ajili apate kumwoa mwanamke fulani, fahijratu ila mahajar ilayhi, huyu nia yake ya kuhama itakuwa ni kwa haya aliyompeleka kwayo. Kwa hiyo ikiwa utasema kwamba vile ania maana yake qasdu taqarrub lillah moja kwa moja ala al-itlaq, hapo patakuwa pako ishkali kidogo, patakuwa pako ishkali kidogo. Falmuhim, hapo tulikuwa katika taarifu ya nia. Kwa hizo ni aina mbili za nia zipo tofauti, na ndivyo jinsi kila kimoja kina hukumu yake, kila kimoja kina hukumu yake. Haya, kwa hiyo wakati mtu umekwisha azimia kufanya kitu, tunasema kwamba hii ni nia ambayo mtu kaweka. Hicho kitu sasa, ikiwa kasduhu taqarruban lillah, makusudi yake ikiwa ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ile ambayo wanazuoni wanafikwa naita al-ikhlas. Hiyo nafikiri inaitwa al-ikhlas. Kwanza umekwisha kinuia moyoni, pili ukafika na kielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni ikhlas. Na ndio maana aliposema mtunzo wa kitabu, faniyatu au waniyatuna, maana kwenye nuskha zingine wamesema aniyatu shartun lisairi al-amal, aniyatu, lakini kwenye chapa ya Sheikh Ibn Aqil yeye akaandika waniyatuna. Aliposema waniyatuna shartun lisairi al-amal, المراد هنا الإخلاص. هي نية نايكو سوديو هابا نجي إلي نية تقربا لله سيوكو جكوربشا كو فيتو فنجيني أبانا تقربا لله بمعنى Al-ikhlas. Ikhlasi yetu ni sharti kwenye matendo yote. Bimana matendo atakapokosa sharti inakuja kuwa tatizo. Matendo anapokosa ikhlas inakuwa tatizo. Hiyo ikhlas ndio sababu ya matendo kuwa kwenye usawa. Ikikosekana ikhlas, matendo yanaharibika. Naam. Na dalili zipo nyingi sana za kusikana na hiyo. Ni kwamba inafahamika kwamba katika sharti za kusema matendo yakubaliwe zipo mbili. Aniyatul khalisa. Kwanza ni nia ambayo inamkusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ni nia, ile nia ambayo iko katika ile aina ya kumkusudia Allah ambayo ni al-ikhlas. Ya pili al-mutaba'a. Sharti ya pili al-mutaba'a, kufuata, yani kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bimaana ukifanya kitu chochote kile ambacho hakina ikhlas ndani yake, hakina mutaba'a ndani yake, elewa kwamba hicho kitu ni mardud, kinakuwa fasad, kinakuwa fasid, kinaharibika. Hicho kitu chako kinakuwa kimeharibika. Na ndio maana hatuwezi tukamhukumia mtu. Mfano mtu kisha fariki, unasikia mtu anakuambia eti fulani amefariki shahidi. Hatuwezi tukasema fulani ni shahidi, na ilhali hatujui ile nia yake ndani ya moyo wake ilikuwa kwenye aina gani. Ilikuwa taqarruban lillah au imekuwa taqarruban li ghairihi? Ilikuwa ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah au ilikuwa kujikurubisha kwa wengine? Ndio maana Imam al-Bukhari kwenye sahihi yake kwenye kitabu al-Jihadi akasema babun la yuqalu fulanun shahidi, mlango ambao unakuja kuzungumzia haijuzu kumuita mtu kuwa ni shahidi mpaka upate dalili ya kukuonesha kwamba huyu ni shahidi. Hatuwezi tukahakikisha kwa yoyote kwamba ni shahidi kwa sababu hatuijui nia yake. Kwa hiyo hapo Allah ndo anakuwa anajua ushahidi wake, huyo mtu umesimamia wapi. Hapa kasema shartun lisairi al-amal, shartun, sharti. Na shart maana yake ma yalzamu min adamihi adamu al-hukm wala yalzamu min wujudihi wujudu al-hukm wala adamu lidhatihi. Ni kile ambacho kinalazimisha chenyewe kikikosekana. Bimaana hiyo sharti kikosekana na hukumu inakosekana. Alakini sio lazima hiyo sharti ikipatikana eti papatikane hukumu ya kitu fulani au hicho kitu chenyewe pekee eti na kiwe kimekosekana. Mfano, ili hiyo taarifu ieleweke vizuri, tukichukua at-tahara. Tahara, tahara ni sharti ya sala. Hawezi ukasali bila kuwa na tahara. Kwa hiyo yalzamu min intifai taharati intifau sihhati sala. kukosekana kwa tahara kuna lazimika au kunapelekea kukosekana kusihi kwa sala. Kama una tahara, sala yako haisihi, sala inakufa. Lakini la yalzamu min wujudi taharati wujuda sala. La yalzamu min wujudi taharati wujudu salati. Lakini sio lazima eti tahara ikipatikana sala ipatikane. Yani mtu mitawadha, mathalan mitawadha mida ambayo sio ya sala, sio lazima usali. Kwa sababu gani? Sala iko na zingine sharti, kama wakati wa sala unakuwa bado hujaingia. Kwa hiyo kutawadha sio lazima mtu asali, lakini hauwezi ukasali bila kuwa mitawadha. Kwa hiyo kupatikana kwa tahara sio lazima kwamba sala ipatikane. Sawa? Yani mfano ili na udemo vizuri, tahara ni sharti ya sala. Ikikosekana tahara, sala hakuna. Bimana hukumu ya sala inakuwa imekosekana, bimana kusihi kwa sala kunakuwa kumekosekana. Wala yalzamu min wujudi wujudu lhukmu, wala hailazimishi kwamba sharti kipatikana eti hukumu na yenyewe pia ipatikane. Bimana mtu ameshatawadha, sio lazima usali. Wala adamu lidhatihi, wala eti ikosekane moja kwa moja. Bimana kwa kuwa tahara imepatikana, sio lazima mtu asali. Na wala hatusemi eti kwamba hiyo sala inakuwa moja kwa moja haipo. Hapana, inakuwa tu haijaeneza zingine shuruti zake, inakuwa bado tu haijafikia kusema mtu asali. Ikifikia wakati wa sala, shuruti zingine zikaenea kama ipasavyo, mtu atasali. Kwa hiyo masala haya shuruti na yeye pia ni marefu, mtu arudi kwenye vitabu vya fiqhu, vya usulu fiqhi, atastafidi yaliyokuwa mengi sana kusikana na nukta hiyo. Wengine wanazuoni kaida hii wanaipatia kwa jina la thawaba illa biniyatin, hakuna thawab isipokuwa kwa nia. Hakaza naifahamike kwamba hii kanuni ya kusema hakuna thawabu bila nia, wengi wanaoitumia kwa uslubu huyo ya kusema la thawaba illa biniya ni madhhabu ya Al-Hanafiya, madhhabu ya Imam Abu Hanifa. Kwa nini? Kwa sababu wao usahihisha matendo mengi pasina kuwepo nia, lakini wanasema haupati thawabu kama hujaweka nia. Imana ukifanya kitu bila nia kinakubalika, lakini thawabu zipo hazipo mpaka uweke nia. Mfano jinsi wanavyosema kwenye madhhabu ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, mtu anapotawadha bila kuwa na nia, udhu wake ni sahihi. Udhu wake ni sahihi na akienda kusali sala yake ipo, ikieneza sharti zingine za sala na nguzo zingine na nguzo za sala. Udhu wake upo hata kama hakuweka nia ya kutawadha, ila hapati thawabu za udhu. Thawabu za udhu hapati. hakadha yaqulun, hivi ndivyo wanavyosema alhanafiyun, tofauti na jumhur. Jumhur wao wanasema kwamba katika matendo ni sharti nia iwepo, na ukichunguza dalili nyingi utakuta kwamba madhhabu jumhur ndio madhhabu ambayo ina nguvu kiasi fulani. Wallahu a'lam. Hiyo ni sharti. Ama mtu aweza uliza utofauti wa sharti na nguzo. Sharti ni kitu kinakuwa kiko nje ya kitu kingine, kiko nje uhalisia wa kitu. Ama nguzo inakuwa ipo ndani ya kitu. Mfano, kutawadha ni sharti ya sala, na ndio maana ukichunguza kutawadha kuko nje ya sala. Mtu anaanza kutawadha kisha ndo anakwenda kusali, lakini rukuu ni nguzo ya sala. Rukuu iko ndani ya sala, ni mtu unaanza kusali, ukishafunga sala ndipo sijida inakuja, rukui inakuja, kiamu imo, vimo ndani ya ile sala. Hivi ndivyo vinaitwa ruknu. Kwa hiyo ruknu inakuwa iko ndani ya sala, alafu sharti inakuwa iko nje ya sala. Kwa hiyo ndo maana tunasema kwamba vile hapa mtunzi wetu katambia wanijatuna shartun lisairi al-amal, nia yetu ni sharti ya matendo. Bimana nia ni sharti, kwa nini? Inapatikana nje. Mtu unapotaka kufanya kitu kwa kujikurubisha kwa Allah, kwa kunataka kukinuia hicho kitu kuweza kukifanya, hautoanza kufanya ibada eti ndo nia inakuja ndani ya ibada. Hapana, nia inakuwa nje ya ibada, nje ya kile, kitu ambacho wataka kukifanya. Nia ndo inaanza, kisha kitu hicho ndicho kinafuata baadaye. Kaida yetu hii imejongekea kwenye hadithi isemayo innamal a'malu binniyat, ndio asli ya hii kaida. Ndio kwenye kaida hii inatoka. Na hii hadithi ittafaqa al-ulama'u ala sihhatihi, wanazuoni wamewafikiana kunako sahihi wa hadithi hii. Mpaka Imamu al-Bukhari akawa amesema laisa min akhbari nabiji sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama shay'un ajma' wala aghna wala akthar faida minhu. Katika akhbar, katika maneno ya mtume, katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, hakuna kitu kilichokusanya, kilichokuwa chenye kutosheleza, chenye faida nyingi kuliko hiyo hadithi. Hiyo kauli ameileta mtunzi wa kitabu kinachoitwa Sinun wa Jimun fi Sharh al-Arba'ina. Ndio ameleta hiyo kauli alipokuwa anasharehesha Arba'ina, Al-Arba'una an-Nawawiya. Naam. Kwa hiyo hii kaida yetu kama gesti tulivyosema iko na itlaqati tofauti. ina matamshi tofauti. Kuna wale wanaosema innamal a'malu binniyati, kuna wale wanatumia al-umuru bimaqasidiha, kuna wale wanaosema la amala illa biniya, hakuna matendo isipokuwa kwa nia. Kuna wale wanaosema la thawaba illa biniya, hakuna thawabu isipokuwa kwa nia. Naam, hizo ni itlaqati tofauti ambazo zinatumika, na zipo zingine, na zipo zingine tutaendelea kuziona kwenye darasa letu la kufuata.